legui mu indi benen qa'ida moy 16e bi fukel be djurum ben moy man shakka hal fa'ala shay'an aw la fal aslu annahu lam yaf'al man shakka hal fa'ala shay'an am aw la fal aslu annahu lam yaf'al kusiki sakka ne defna dara wala det man shakka kusiki sakka hal fa'ala ndax defna shay'an dara aw la wala det fal aslu chassan moy annahu ne kan mom lam yaf'al def ko kon li mom moy règle li nak da ngay gis ne limu gëna amal rapport comme niñ ko moy benen qaida bi moy al yaqin la yazalu bi shakk mom la gëna amal rapport que al mashaqqatu talubu at taysir wa legi mu joxe exemple mu ne fa man shakka fi athna al wudu'i al salat aw ghayrihima min al ibadat fi tarki ruknin wajabat i'adatu kep ku siki saka ci bir japp gi mi japp wala ci bir julli bi mi julli wala ci yeneene jaamu yalla yeneen xéetu jaamu yalla ne bayina benn ponku ci jaamu yalla gogou même mu siki sakko ko ci bir waxtu ci bir jamono jim ko nekké day daali war ci mom mu baamu wat ko manam damay siki sak damay julli muy siki sak ndax tari won na fatiha day war ma tari fatiha wala muy siki sak ndax ruko na day tax roko boba roko rakka boba baxul legui boba day waral ci man ma reprendre ko su fekke ci bir rakka bi la nek day waral mu reprendre ko continue su fekante ne nekuma ci bir rakka boba day waral rakka boba mu nek ma nenal ko jappe bi ko benn ci benen manam kon boba mu dindi benn nombre de rakka ci sama julli gi lolou lay considérer legui nak après mu meuna continue voilà suma paré dog rek baada salam gis nga niki nonu sumay japp mo siki sak ndax masalam selmuna damay selmu man raxasna sama xar kanam damay raxas sama xar kanam après mo continuer sama japp voilà manam ci bir mais amma buma demé ba gennuko lol bokutul ñu mo demé ba gennuko baba damay japp né waso setan rek setané ma jax jaxal rek mais mo demé ba gennuko ba dem sama yon ko tok julli masala ba jugé ci jakka ji delu ci kër gi nan wa man ndax sama julli gogum ma doon julli masala ndax ñaarelu sujoto ñaarelu rakka bi defna ko yoy ma ci siki sakka budé siki sakka la bokut ak nak mu woruma wala ndort bi noti mais budé siki sakka la boba kenn du ko bayyi xel ci jamono joj ndax lolou sheytaan mo lay jax jaxal mais budé ci bir jaamu yalla gi nga ne nak boba lolou ci lañ koy lan ci lañ koy bayyi xel mu jox ay gëna sax mu ne waman shakka talqa wahidatin aw akthar bana ala alaqal kuy siki sakka ne fassena ben yon wala lu ko op day tek day natale mbir mi manam day tabax ci li geuna niw gis nga lolou patay ci al yaqin la yuzalu bi shakk la ci lo del motay bu muy siki saka ndax manam bu waji siki saka ndax fassena soxna ben yon wala ñaar yon wala ñett yon mais leeruko mais leer nako ni ben yon amna xamatul bo xam ñaarel bu waxnako la ñettel day japp re ben yon lako fasé su dé wax nako ñaar yon leer nako mu wor way ñettel bi day fasé day japp ni ñaar yon la fasé ñettel bi nak mom xam nañ la cey atté moy ba do xew ji rek dal nañ ci yalla musul wa man nasiya salatan min al khams lam ya'lamha talzumu al khams mu joxe benen exemple mu ne kep ku faté ab julli ci juromi julli way xamul ban la deng do faté julli xamul ban ci julli le julli wul legi juromi julli mo koy war tay par exemple mune man de amna julli go xamne man ma ngi fatiku dal wala xew diw sangam ba amna julli guma julli wul waye fatina ban la xamul ban la du tout amma soudi sik sak par exemple digeunte tisbar taksan dal ben la ci ndax dama fatel ban la nak bo wa day dal du julli tisbar taksan wa manam fek xamna ni amna yumu julli mais xamul ban la julli wul ci juromi julli mais dal leer nako ni julli na ñent kesse mais xamul ban la yep lay dal di julli ndax yoy ci seen jëm bop la ko yalla tek mais amma bu de nak ci digënte par exemple julli guddi yi dal la bo wa kon timi sa gelalul lay rek lay julli voilà mais dal mom sik neeku ci ne mom waaw ala kul hal rek mi moy lool moy ku siki sak ndax jëf nga dara wala deet ciosan bi moy yow jëfoko budé loolu la war la da la war tégg bu moy siki sak ndax diw dey lama lebalon faynako wala deet moy siki sak ndax faynako ko wala fayu mako ciosan moy fayoko okay ciosan moy lolu amul teng lolu ciosan okay moy kon al yaqinu la yuzalu bi shakki kon qaida bi da dugg ci bir ron qaida bob moy sesim qaida bi man shakka hal fa'ala shay'an aw la fal aslu annahu lam yaf'al wallahu ta'ala a'lam.